عمل ہے، عمل بغیر ایمان کے قبول نہیں ہے اور ایمان بغیر عمل کے قبول ہے. کوئی آدمی اگر بروز قیامت ایک ذرہ ایمان کا لے کر گیا تو کسی نہ کسی وقت اس کی نجات ہو جائے گی، اور اعمال کے پہاڑ ہوں لیکن ایمان نہ ہو تو قبولیت کی صورت ہی نہیں ہے. انسان کو جو دھوکے لگتے ہیں ان میں ایک دھوکہ یہ لگتا ہے کہ کثرت اعمال اور بھی نفل اعمال کا زیادہ کرنے کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہیں میں بزرگ ہو گیا، میں کامل ہو گیا، میں پہنچ گیا، جبکہ ایمان میں جو ہے تو خطرناک غلطیاں ہوتی ہیں. اور ایمانی غلطیاں جو ہے اس کی پھر اس کا زیادہ کمپنسیشن اعمال کر ہی نہیں سکتے. فرض نماز میں اگر کمی رہ گئی تھی تو نفل نماز ساتھ ملائی تو ازالہ ہو گیا. زکوٰۃ کی ادائیگی میں کمی رہ گئی تھی، نفل صدقات ساتھ ملے، ازالہ ہو گیا. اگر ایک آدمی بددیانت تھا تو یہ جو ہے ایمان کا فرق ہے، اعمال کے پہاڑ اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا. کہ دس حج اس لیے کہتے ہیں کہ ایک دھرم کے بدلے میں کتنی قبول نمازیں دی جائیں گی؟ پانچ سو نمازیں ایک دھرم کے بدلے میں دی جائیں گی. ایک دھرم جو ہے تو ایک بٹا چار تولہ چاندی کا ہے، جو آج کل کے حساب سے 250 روپے بنتے ہیں. اور دوسری ریشو اگر لگائے کہ ایک ساتھ کی سونے چاندی کی ریشو تھی تو پھر جو ہے تو اس کو ایک 50 میں 250 بن گئے، تو اس کو 50 سے اور ضرب دیں گے کہ 7 سے ضرب دیں گے، تو یہ کتنا ہو جائے گا؟ 17,000 ہو جائیں گے. ہاں جی، 7 گنا اگر ہو گئے، ہاں 1750. کہ ایک درم کسی کا ضائع کیا ہے، کسی کا مارا ہوا ہے، تو اس کے بعد مطلب 500 مقبول نمازیں دینی ہوں گی. ہاں جی، اور جہاں تک ہے جھوٹ فریب دھوکہ ظلم بے انصافی، ہاں جی، ان کا تعلق ہے، تو اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ اس کو تو صفائی کے لیے جہنم سے گزرنا ہوگا ہی. تاکہ یہ کھوٹ جو ہے دل کی یہ صاف ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی. تو دکان پر جھوٹ بول کر پیسے کمانا، دھوکہ دے کر پیسے کمانا اور پھر حج پر جانا یہ آسان ہے، لیکن دکان پر سچ بولنا اور دھوکہ نہ دینا یہ مشکل ہے. اور یہاں دھوکہ نہ دینا، سچ بولنا، یہ ایمان ہے. ہاں جی، یہ ایمان ہے اور وہ عمل ہے. حج عمرہ جو ہے وہ عمل ہے اور یہ ایمان ہے. تو اس لیے بددیانتی کی دھوکہ دہی کو کہ 100 آج اس کے بدلے میں ہو جائے کہ وہ ہو جائے، تو یہ اس کا ضلہ ہونے کی کوئی صورت نہیں، کیونکہ یہ نقص ایمانی ہے، ایمان کا نقص ہے. تو اس لیے اصلاح جو ہے انسان کی ہے، اصلاح میں پہلی اصلاح ایمان کی ہے کہ ایمان درست ہو. تو درست ایمان والے کے پھر تھوڑے اعمال بھی جو ہیں یہ اللہ کے دربار ہیں، بہت زیادہ وقت، قیمت اور درجہ رکھتے ہیں. کس میں میرے صاحب اکرام اگر ایک مد یاد مد خرچ کریں جو پانچ سے چھ سر ہوتا ہے جی، ایک مد یاد کی مدتی 3 ہو گیا اور پانچ ہو گیا. ہاں جی، مد کی مقدار کتنی بدلا سر؟ سا کی جو ہے تو وہ ہے 3.5 ہے، اور مد اس سے بڑا ہے، مدت سے بھی کم. ایک بٹا چار ہے. اچھا جی مدت مکمل مطلب یہ ہے کہ ہو گیا سوا سیر ہو گیا کہ ایک مدت زیادہ مدت خرچ کریں اور بعد کے لوگ جو ہے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تو یہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اب یہ اتنے زیادہ ان کے عمل کی فضیلت اتنا بڑا عمل کا دو باتوں پر ہے. ایک تو ان کے ایمان کی کمال کی وجہ سے اور ایک ان کے اخلاص کے کمال کی وجہ سے. جیسے ان کا ایمان کامل ہے ایسے ان کے عمل کی قیمت بھی زیادہ ہے. جیسے ان کا اخلاص زیادہ ہے ایسے ان کے عمل کی قیمت بھی زیادہ ہے. اب غزوہ تبوک جو ہے نا غزوہ تبوک کا چندہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک تہائی لشکر کا خرچہ. اس کا حساب ہم نے کیا تھا کتنا بنا تھا؟ 5 کروڑ. 5 کروڑ روپے چندہ ان کا تھا. عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کا دوسرے نمبر پر تھا 4.5 کروڑ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تیسرے نمبر پر تھا 3.5 کروڑ. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کوئی اس کے برابر تھا 3.5 کروڑ کے. اس کا حساب کیا تھا کہ 6 ارب میں یہ جنگ ہوئی ہے نا 6 ارب روپے میں. اور اس میں چندہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو مشہور واقعہ ہے کہ سب کچھ گھر کا لے کر آئے گئے. ہاں جی تو وہ سارے گھر کی مالی جو ہے وہ کوئی 1000 روپے نہیں بنے تھے. ہاں جی لیکن وہ گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ نکال کر دے دیا اور اپنے کپڑے بھی اتار کے اس میں دیے تھے ٹاٹ ٹاٹ کے کپڑے. ٹاٹ کو پھاڑ کر نیچے بھی تہمت باندھا وہ اوپر لپیٹ کر اور کیکر کے کانٹوں سے اس کو بند کیا ہوا تھا. تو جبریل علیہ السلام ملے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تم نے کہا کہ آج آپ کا لباس کیسے نہیں کہا کہ آج سارے آسمان پر سب فرشتوں کا یہی لباس ہے جو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لباس ہے. وہ تھا تو اتنا تھوڑا لیکن اتنا بڑھ کر تھا. ایک صحابی سارا دن انہوں نے مزدوری کی تو انہوں نے مزدوری میں 5 سیر کھجوریں ان کو ملی. 2.5 سیر کھجوریں وہ اپنے گھر پر چھوڑ گئے کہ گھر والے کا خرچہ ہو گیا اور 2.5 سیر کھجوریں جو ہیں وہ لے کر ایک اس میں کپڑے باندھے ہوئے چندہ لے کر جا رہے ہیں. تو منافقین ہنس رہے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ بھی اپنی جان دکھا رہا ہے چندہ لے کر جا رہا ہے 2.5 سیر کھجوریں لے کر جا رہا ہے. اور ان کی کھجوریں جب پہنچی تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی 2.5 سیر کھجوروں کو سارے چندے کے ڈھیر کے اوپر بکھیرو برکت کے لیے تاکہ سارا جو ہے ڈھیر اس کو برکت نصیب ہو. کیونکہ اس آدمی کے پاس یعنی وہ تو اپنا آدھا لے کر آ گیا ہیں وہ 2.5 سیر کھجوریں گھر پر اس نے چھوڑی. پتہ نہیں کتنا سفر ہے جہاد کا کتنے دن لگتے ہیں. کوئی آدمی بہت کم کرے تو 1 پاؤ کھجوریں دن میں کھانی پڑتی ہیں ورنہ کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رہتی ہے. ایک آدمی کا 5 دنوں کا خرچہ ہے. تو یہ بقدرے قوت ایمان کے ہے عمل کی قیمت اور بقدرے قوت اخلاص کے ہے کہ ایمان کتنا اس کا گہرا ہے قوی ہے اور اخلاص اس کا کتنا گہرا ہے اور قوی ہے. تو ہم سارے کے سارے جو مار کھاتے ہیں وہ ایمان کے اس میں. اب کل یہ اجتماع میں نے بیان کیا نا اس سے میں نے کہا کہ جو آدمی سلسلے میں بیت ہے اور یہ مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی گناہ کرے اور پھر گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرے تو یہ ڈبل گناہ ہو گیا. یہ کبیرہ گناہ پھر ہو گیا. کسی کبیرہ گناہ کو کیا آدمی نے پھر لوگوں سے کہا میں نے ایسے کیا تو یہ دوسرا کبیرہ گناہ ہو گیا. لیکن جہاں بیعت کا تعلق ہے اصلاح کے لیے جب آدمی بتاتا ہے تو یہ ضروری بات ہے. اور جو آدمی اپنے بیعت ہونے کے بعد میں گناہوں کا تذکرہ نہیں کرتا تو یہ گویا خیانت کر رہا ہے. ایسے آدمی کو کوئی روحانی کمال حاصل ہو جائے, وہ لوگوں سے بیان کرنے کا مجھے یہ کمال حاصل ہو گیا, یہ ریاکاری ہے. لیکن آدمی کو جو کمال حاصل ہو جہاں اس کا بیر کا تعلق ہے وہاں بیان کرنا ضروری ہے, تاکہ شہر کو پتہ چلے کہ کتنی سی کی ترقی ہوئی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو بتا بھی سکے کہ آپ کی بات یہ ٹھیک ہے یا آپ غلط فہمی ہیں, مبتلا ہیں. ہاں جی, تو یہ بیان کیا تو عرصہ دراز سے ایک ساتھی چلتے بیٹھے ہیں, وہ آئے انہوں نے کہا جی میں تو کمپیوٹر کی وجہ سے نے گندگیوں میں مبتلا ہوا ہوں, میں اس کی توبہ کر لیا پھر آپ کے پاس. اور دوسرا یہ ہے کہ بجلی ہماری کنڈے کی ہے, وہ اس پیاز میں واضح طور پر بات کو کہا تو اس کو توفیق ہوئی دو گناہوں کے اقرار کرنے کا. تو یہ نقص ہوتا ہے ایمان کا, جو قاضی فضل باز صاحب بیان کر رہے تھے نا, ایک رشتہ دار عمرہ پر گیا, پہلے میں مبارکباد کے لیے حاضر ہوا, بس سے میں نماز پڑھی تو امام صاحب نے کہا حاجی صاحب ڈیڑھ مبارک کستے رات لو سر عبداللہ ذرا چندہ ہے منگ تلا کھڑے تھے, عمرہ کر کے آیا پھر چندہ دیا اس کو, کہتے ہیں گھر پر میں گیا تو بجلی کنڈے کی, کہ سوا لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے عمرہ نہ کرتا تو وہاں چندہ نہ دیتا یا بل دیتا, کہ حلال حلال حرام کا مسئلہ تھا. یہاں تو آدمی چوری میں مبتلا ہے, چور ہے باقاعدہ, اور وہاں جا کر آدمی حج عمرہ کر رہا ہے. اور یہاں پر چور ہے, چور کے جتنے احکامات ہیں اس پر نافذ ہیں. تو ایک فہم دین کا فہم میں نہیں ہے. میں گاؤں چلا گیا, ہمارے ایک محلے کے آدمی کی وفات ہوئی تھی, نکاح اس کی خیرات ہوئی ہے اور ایک گائے لا کر ذبح کر کے انہوں نے خیرات کی ہے, اور اتنے میں گوجرانوالا کے اس کے کاروباری وہ لوگ آ گئے جن سے مال لاتا تھا, انہوں نے کہا اس کے ذمہ تمہارا اتنا قرضہ ہے, قرضہ تو دیا نہیں ہے اور خیرات کر رہے ہیں. خیرات کیوں کر رہے ہیں؟ جب اکیلے کی پرتو گزری خیرات نہ اکھڑیا, اور قرضہ گوجرانوالا کے آدمی آ کر یہاں کیسے لیں گے, ہم کیا ڈنڈے ماری کریں گے, کیا کریں گے. روایہ ثلاثہ ایک کتاب ہے, بہت بلند پایا کتاب ہے تصوف کی ہے, اہل دیوبند کی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے ایک نواب صاحب تھے اور ان کا قابر دیوبند کے ساتھ, دیوبند کے بڑے بزرگوں کے ساتھ بڑا تعلق تھا. تو آئے انہوں نے کہا جی میں آپ کے کھانے کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. سب لوگوں نے کہا کہ ماشاءاللہ مبارک آدمی ہیں, تقوی والے آدمی ہیں, حلال مال ہے, احتیاط کرنے والے ہیں, تو دعوت ان کی قبول کرتے ہیں. شیخ محمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نواب صاحب کی دعوت کھانا مکروہ ہے. سب نے کہا کیسے مکروہ ہے, نیک آدمی ہے, حلال کمائی والا آدمی ہے. نے کہا اس پر قرضہ ہے, اس سے جو فالتو مال بچے تو اس کو چاہیے کہ اپنے قرض خواہوں کو دیا کرے, یعنی کہ اس پر قرضہ ہے ان کو دیا کرے, کہ نفل کام کرنے کے بجائے, نفل صدقات, نفل خیرات, نفل حج, نفل عمرہ کے بجائے ان کو چاہیے کہ اپنا قرضہ چکائیں جو ان کے ذمہ فرض واجب ہے. تو اس لیے اگر یہ اس قرضے کو دیے بغیر دعوتیں کر رہے ہیں تو یہ فعل مکروہ ہیں, مبتلا ہو رہے ہیں. دین ترتیب ہے, ترتیب درست ہو تو آدمی بہت بڑی کمائی کر لیتا ہے, ترتیب درست نہ ہو تو تھکتا بہت ہے اور فائدہ کم ہوتا ہے. یعنی تھکتا تو بہت ہے, فائدہ کم ہوتا ہے. اب ایک آدمی کے ذمہ قضا نمازیں نوافل پڑھ رہا ہے, اس کو تو پہلے قرض نمازیں اپنی وہ قضا نمازیں پوری کرنی چاہیے, دیکھا جی. ایک آدمی کے ذمہ قرض اور زکات اس کی ادا نہیں کی رہ رہی ہے, اس وقت آدمی کیا رہ رہا ہے, تو ابھی آدمی یہ نفر صدقات کرتا ہے جس کو, تو میں تو لازمی کرتا رہا. ہمارے ایک ساتھی نے کہا یہ والد صاحب نفر آج پر جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ لوگوں کو بڑا زمیندارہ ہے, عشر ادا کرتے ہیں, یہ عشر تو نہیں دیتے. کہ اللہ کے بندے پہلے عشر ادا کرو, پہلے اتنے سال آپ نے عشر نہیں ادا کیا, سب کا حساب کر کے سارا پچھلا کھاتا چکاؤ, اس کے بعد اگر پیسے بچتے ہیں پھر نفل حج کرو. ہاں جی, اسے مزید تفصیل ہے کہ گرد و پیش پہ محلے میں چاروں طرف کوئی آدمی ایسی تکلیف ہے مبتلا ہے, اس کو تکلیف سے نکالنا, ایسی بیماریاں مبتلا ہے کہ بال بچوں کی کمائی کے لیے نہیں رہا, وہ بیاس رہا ہے, تو پہلے آپ کو اس کا مسئلہ حل کرنا ہے. فرض حج کا مسئلہ ذرا جدا ہے نفل حج کے لیے, اس کا مسئلہ حل کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس پیسے بچتے ہیں تو پھر آپ ضرور کریں. پہلے آپ کے ذمہ یہ ہے کہ اس کو اس مصیبت سے نکالیں گے, اس تکلیف سے نکالیں گے, یہ آپ کے ذمہ لازمی بات ہوئی ہوئی ہے. تدین ترتیب ہے جی, اور ترتیب جو ہے وہ علم سے سمجھ میں آتی ہے, بغیر سمجھ میں نہیں آتی ہے. اللہ پاک ان بات پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا لو ہمارے مدرسے کا مسئلہ ہے جی کھڑا ہے, تو اس کے لیے ختم پڑھ لیتے ہیں. ساتھی کتنے گن لگ, پہلے جاری ذکر کریں گے پھر ختم پڑھیں گے. ہاں نام سے تعلق گلنے پہلے تھا.